jakoś, jeżeli sam klimat poszczególnych scen i nawet odbiorcę. Dlatego w tym roku na przykład pojawia się w namiocie Carbonu taki dosyć skierowany do młodszej publiczności, czyli tam gdzie Mel Grapp, Palm Strax, Princess Nokia, Romare na przykład. Natomiast wszystko musi nam się zgadzać, nie? To znaczy musi to być zgodne z naszym jakimś tam pojęciem estetyki i to, co powiedziałem parę minut wcześniej. Chcemy, żeby to było kameralne, dobrze podane, bardzo komfortowe, estetyczne też wizualnie. Ja wiem, że się powtarzam co roku, ale to jest dla nas bardzo ważne, że te, trochę miejsce to wymusza, ale my też chcemy, żeby po prostu odbiór tej muzyki i warunki obejmieć, czy słuchania, czy tańczenia, żeby to było wszystko na takie, no, taki high top. No. I to jest jakby taki mianownik bardzo ważny. A później budowa line-upu, to, no, to te czasy się strasznie. Jak ja pomyślę, jak to wyglądało te 12 lat temu, a jak teraz, to jakby tego nie można porównać. No, to jest jednak kawał czasu. Na czym polegają różnice? Dzisiaj ludzi przyciągają przede wszystkim wielkie brandy, wielkie szyldy. Czy może jest tak, że ten świat zmierza w stronę wielu przeróżnych nisz i to właśnie nisze łowicie na tym festiwalu? Jak to jest? No, nisze łowimy cały czas. Jeszcze tak wracając do poprzedniego pytania. Na pewno w tej chwili trudno budować festiwal na artystach, którzy wydali nową płytę, są debiutantami albo na totalnie świeżych wytwórniach, bo to no, mimo wszystko jest to jakoś tam powtarzalne i coraz trudniej znaleźć takich artystów, a już na pewno jeżeli mamy około 70-80, mieć samych świeżych, nowych, nowomuzycznych. Czasami się pojawiają, jak to często w naszej polskiej rzeczywistości, jakieś krytyczne opinie na temat, że gdzie jest ta nowa muzyka. No to ja zawsze odpowiadam, no, że jest nowa muzyka. Z tych 70 artystów na pewno co najmniej 20 jest takich świeżych, nowych, innych i to, co w zeszłym roku było na scenie Carbon i to, co będzie w tym roku na scenie Carbon i to nawet to, co prezentujemy a propos czystej elektroniki czy techno, to są świeże, nowe rzeczy. Ale z drugiej strony ten program musi być wypełniony czymś, przy którym albo można się pobawić, albo powspominać, albo spędzić fajnie czas. A propos twojego pytania, no to jest tak, że z jednej strony przychodzi publiczność, która chce te nisze i chce coś nowego zobaczyć, usłyszeć, odkrywać. No ale chyba mimo wszystko w tym okresie letnim, po tej naszej całej dołującej zimie, jesieni i tak dalej, my chcemy się pobawić po prostu. I jak widzę te dominujące duże festiwale w Europie, no to każdy z tych festiwali bazuje na balandze, mówiąc tak kolokwialnie, prawda? Że z jednej strony jest jakaś misja i konsekwencja w prezentowaniu danego gatunku, odkrywania czegoś nowego, no ale jak nie ma dobrej sceny do rana i nie ma balangi tak zwanej, gdzie ludzie po prostu mogą się cieszyć, tańczyć, no to ten festiwal z założenia nie ma szans się rozwijać. W potrójnym paśmie Adam Godziek, czyli dyrektor, a właściwie dyktator artystyczny Nowej Muzyki, z którym dziś trochę wchodzimy za kulisy w nowej muzyki, za kulisy tego festiwalu. No i przyglądamy się temu, w jaki sposób powstaje. Ja może tylko dodam do tej wypowiedzi, że Adam jest wielkim fanem muzyki techno. No i pewnie dlatego w tym roku w Katowicach pojawi się między innymi Max Cooper, dziś z epki zatytułowanej Ego Model, a na Nowej Muzyce w piątek, 7 lipca. programie trzecim Max Cooper, czyli gentleman, który zagości w tym roku na Nowej Muzyce. Dziś jego kompozycję prezentujemy jeszcze z płyty, no a za równo dwa miesiące pojawi się na jednej ze scen 12 edycji tego przeglądu. W sumie w tym roku scen będzie 8, czyli może policzmy. Scena główna w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Electronic Beats również w Centrum Kongresowym. I tutaj występy będą odbywać się zamiennie. Pod wieżą ciśnień, jak zawsze, Red Bull Music Academy. Dalej scena kameralna NOSP. Amfiteatr. Carbon Wojtka Kucharczyka. Główna sala NOSP, rzecz jasna, na początku i na końcu 12 edycji. I nowość w tym całym układzie, czyli scena Drum and Bass. Wróćmy zatem do rozmowy z Adamem Goćkiem, dyrektorem i dyktatorem artystycznym Nowej Muzyki. Scena Drum and Bass, to jest w ogóle ciekawa historia. Ja szczerze powiem, patrzę na ludzi fascynujących się. Ja mam kilku takich znajomych, którzy lubią drum and bassy i to nieważne, czy drum and bass był w kryzysie, czy weszły likwidy. W każdym razie od lat kibicują drum and bassowi. Dla mnie ta muzyka gdzieś się chowa. Ona nie jest w takim ogólnym view, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Co na tej drum and bassowej scenie i dlaczego ją w ogóle robicie? Może delikatne sentymenty. Mój wspólnik pamiętam, że zawsze miał słabość do tego rodzaju muzyki. My zresztą też, bo ja nie wiem, czy całej Polsce, ale Śląsk i Katowice były bardzo silną zawsze sceną, drum and bassową. Ja pamiętam, że te imprezy były bardzo popularne i zawsze ze świetną frekwencją. Ja generalnie chodziłem na te imprezy obok tam. Znaczy, jak drum and bass, to ja mimo wszystko byłem na szeroko rozumianym techno. My przemycaliśmy co roku pojedynczych artystów, w zeszłym roku Ronnie Size, i okazało się, że on wystąpił na scenie Red Bull Music Academy wśród, powiedzmy, przez samych przedstawicieli techno sceny. No i ten jego występ był jakimś jednym z większych szaleństw. I to wszyscy wspominają, wszyscy o tym mówią, że ten namiot prawie odleciał. I to właśnie jedno z miejsc, które chcieliśmy zagospodarować. I stwierdziliśmy, że zrobimy to delikatnie, bo my nie chcemy się siłować na wielką scenę, czy na festiwal, tym bardziej drum and bass. Natomiast i to też będą artyści bardziej prezentujący historię drum and bass, jak na przykład Fabio i Groove Rider, którzy zagrają taki projekt. I zamysł na tą scenę jest taki, że ona wystartuje stosunkowo o wczesnej godzinie, czyli około godziny 18, i będziemy grali max do 2 w nocy. To nie ma być całonocna scena, bo jednak chcemy, żeby te dwie sceny Electronic Beats i RBMA, jakby one do rana były tymi dominującymi. I także chcemy to zasygnalizować, chcemy to pokazać w fajnym, ciekawym miejscu. A wiem, że w Katowicach na Śląsku jest bardzo dużo publiczności i fanów, i mam nadzieję, że dzięki temu nasz festiwal odkryje znów nowa grupa ludzi. Nie masz wrażenia, że na przestrzeni lat, kiedy organizujesz swój festiwal, kiedy siłą rzeczy zajmujesz się muzyką elektroniczną, ta muzyka coraz częściej styka się z muzyką poważną, z muzyką klasyczną, z muzyką kameralną. Czy to nie jest tak, że z roku na rok coraz więcej tych elektroników przerzuca się albo łączy swój syntetyk z czymś klasycznym? To na 100%. I to jakby, to pomijam już ten fakt, że my jakby od paru lat pokazujemy, prezentujemy tego typu projekty, ale to jakby stało się wśród samych artystów bardzo popularne i nawet tacy w sumie to całkiem komercyjni przedstawiciele sceny elektronicznej nagle się pojawiają z orkiestrą X gdzieś tam. No to wiadomo, że to jest tak, że to jest takie na pewno zapotrzebowanie rynku, więc jeżeli w takich miejscach jak NOSP, czy podobnych miejscach w całej Europie i na świecie, właściciele tych miejsc, czy promotorzy chcą organizować tego typu projekty, bo one się sprzedają, no to się to dzieje. No, myślę, że chyba kierunek jest okej, bo to z reguły są ciekawe, bardzo często z tych ambitniejszych projektów, które się pokazują. Później pytanie, albo finalnie, czy efekt jest okej, nie? Bo czasami jest to coś naprawdę bardzo ciekawego, innego, nowego, i że siedzi się na sali jakby nie ruszając, a czasami po prostu jest to na tyle odtwórcze i albo nudne, albo takie nijakie, że No, że wychodzi się z sali, także to w sumie żadne wow nie było i w sumie szkoda czasu na ten projekt i szkoda tej orkiestry na przykład. Na pewno to jest tendencja, na pewno jest to bardzo popularne. Fajnie, że to się dzieje, my też to wykorzystujemy i tą popularność i tą możliwość, że możemy zorganizować podobny projekt, bo mamy na to miejsce, prawda? Czyli jeżeli mamy miejsce i salę typu NOSP, to się prosi, żeby coś takiego zrobić. W tym roku będzie to Basiński. I ja wiem, że to się tam obroni, no bo to jest akurat artysta, który się obroni, prawda? Bo on sam sobie wiele przeżył, wiele stworzył. Także, że nie finalnie, tylko żeby to się zgadzało. Myślę, że w większości się ten efekt jest okej, a jak czasami nie, no to tak, takie życie. Kierunek Berlin, kierunek Nowy Jork, kierunek Stany Zjednoczone, tych artystów i z Berlina, i z Niemiec, i ze Stanów kilkoro będzie. Pomówmy może o nich. Zacznijmy może od tej najbliżej nam i pewnie naszym sercom, berlińskiej sceny. To wbrew pozorom, przynajmniej dla mnie, jest najłatwiejsza do zaprogramowania scena, bo to jest jakby efekt całorocznych wizyt w dobrych klubach lub na dobrych festiwalach i akurat no, z tym nie ma problemu. I tak jak co roku po, nie wiem, Melt Festiwalu w Niemczech coś w głowie takiego przywożę, że jest artysta, który mnie zachwycił i przy którym się świetnie bawiliśmy i to było fajne, dynamiczne, nakręcające, no to w tym roku jest tak na przykład Dr. Rubinstein, która była odkryciem ostatniego Melta totalnym dla nas i później jeszcze raz gdzieś ją słyszałem i wiem, że to będzie mega balanga. Generalnie jest duża reprezentacja kobiet, bo jest jeszcze Paula Temple i na przykład Avon Emerson, prawda? I bo jest jakiś taki trend kobiecy w techno ostatnio. W zeszłym roku było u nas Lena Wilkins, też okazało się jeden z lepszych setów na festiwalu. No i techno rzeczy u nas są, tak jak cały festiwal, bardzo różnorodne. Bo my mamy z jednej strony, nie wiem czy to można nazywać określenia legendy, no ale ja lubię to słowo mimo wszystko. Niektórzy powiedzą, że to nie jest nowa muzyka, no ale dla mnie Luke Vibert albo Porter X czy Thomas Brickman, no dla mnie to jest nowa muzyka, mimo wszystko. Mimo tego, że niektórzy z nich patrzą na dokonania ludzi, których no, znamy sprzed wielu lat. Tak, tak, no ale to są świeże rzeczy dla mnie. To, co oni tworzą, grają i często, albo prawie zawsze są to live występy. Czyli mamy taką ekipę, reprezentację starszych panów. Mamy reprezentację tą świeżą, którą wspominałem przed chwilą, choćby dr Rubinstein. Mamy wyjadaczy imprezowych, którzy są pewniakami, czyli Michael Mayer, Lucy. Artyści, którzy już albo byli na naszym festiwalu, albo byli na którymś z naszych projektów organizowanych i wiemy, że publiczność na to czeka. I oczywiście, jeżeli mogę powiedzieć o jakimś tam rozróżnieniu dwóch scen, które z założenia prezentują muzykę elektroniczną, czyli Red Music Academy i Electronic Beats, no to Red Music Academy są to świeższe rzeczy, bliższe takie stricte techno i muzyce elektronicznej, a na Electronic Beats jest bardziej różnorodnie, to znaczy tam będzie i Christina Loeffler z live składem i Hercules Love and Affair i Clark z nowym projektem, z tancerzami, ale tam na przykład pojawi się pan z Detroit, czyli Kenny Larkin. No i na tej scenie również duet Fur Coat grający nieco lżejszą odmianę elektroniki, bardziej oscylującą w stronę muzyki house. Ale to, nad czym w tej chwili chciałbym, byśmy się pochylili, to najnowsza płyta wspomnianego przez Adama artysty, jakim jest urodzony w 1979 roku Christopher Stephen Clark, który do Katowic przyjedzie, no właśnie, przyjedzie z ekipą z tancerzami, no i przedstawi swój najnowszy album zatytułowany Death Peak. We'll be right back. Slap Drones. Tym utworem rozpoczynam krótką przygodę z najnowszą płytą Clarka. I z premedytacją sięgam gdzieś w środek, a nie na początek albumu, ponieważ owo intro mogłoby Państwa nieco rozstroić. Na początku tej płyty panuje, mam wrażenie, naprawdę spory chaos. Chaos, który wraz z upływem czasu zaczyna nabierać jakiegoś w miarę zrozumiałego ciągu. Początkowy pozorny bałagan, jaki wyczuwam na tym wydawnictwie, ukazuje także mnogość instrumentów, koncepcji i stylów, z których potem rodzi się historia. Historia, w której bardzo istotną rolę odgrywa, no właśnie, tu też było to słychać, odgrywa ludzki głos. Niemal wszystkie utwory mają nagrane partie wokalne w jakiejś formie. Zdałem sobie z tego sprawę podczas procesu nagraniowego, mówił podczas premiery Christopher Clark. Zahipnotyzował mnie głos. Głos będący idealnym syntezatorem. Pełnił on rolę dodatkowego instrumentu w miksie, tak powiedział. Głos doskonale wchodzi tutaj również w całą masę przeróżnych odcieni elektroniki. Czasem jest przyprawą, a czasem ważnym elementem tych kompozycji. Kompozycji w sumie nasączonych całą masą wszelakich klików, w moim odczuciu jakiejś rdzy rodem z muzyki industrialnej. Momentami nawet pojawia się rave. I tak sobie myślę, że skoro nie tykaliśmy początku tej płyty, no to z czystym sumieniem polecam Państwu jej ostatni utwór. Thank you. przyznam, że mnie uaktywnia się cała masa skojarzeń, kiedy słucham najnowszej płyty Clarka zatytułowanej, przypomnę, Death Peak, z którą artysta pojawi się w Katowicach. No bo z jednej strony słyszę gdzieś jakieś, mam takie skojarzenia przynajmniej, z muzyką Daft Punk do drugiej części filmu Tron. Z drugiej strony muzykę filmową Junkiego XL, no a z trzeciej momentami Juno Reaktora. No i do tego wszystkiego te wokale w różnej postaci, zarówno w młodej, jak i bardzo, bardzo dojrzałej. Świat się kończy, a Clark pisze do tego ścieżkę dźwiękową. Pisał o jego muzyce wpływowy serwis Pitchfork. Takie ciekawostki na temat nowomuzycznych artystów można znaleźć na stronie festiwalnowamuzyka.pl. No i rzeczywiście jest coś apokaliptycznego w tej muzyce, w muzyce Clarka, co pewnie poczujemy podczas jego występu na 12. edycji Nowej Muzyki. We'll be right back. wzruszenia. Wzruszenia. A w nim oczami wyobraźni zabieram Państwa teraz do Detroit, bowiem jeden z artystów pochodzący właśnie z tego miasta odwiedzi nową muzykę i to jest dla mnie doskonała informacja, doskonała wiadomość, bo troszkę się uzupełniają festiwale z muzyką elektroniczną organizowane w Polsce, bo jeśli dobrze by się tak przyjrzeć, to tego roku, 2017, jest szansa, aby poznać najważniejszych przedstawicieli Detroit Techno. Ale po kolei, skoro jesteśmy przy festiwalu z naszym trójkowym znakiem jakości, przy nowej muzyce, to chcę wspomnieć o panu, który nazywa się Kenny Larkin. Gentleman jest jednym z młodszych producentów Detroit Techno, patrząc na historię tej muzyki przez pryzmat takich osobników jak Carl Craig, jak Moody Man, jak Trio z Belleville, czyli myślę tutaj o Juanie Otkinsie, o Kevinie Sandersonie, o Derricku Mayu. Larkin jest najmłodszym przedstawicielem z tej wymienionej grupy. Pojawi się w Katowicach. No i myślę sobie, że ci z Państwa, którzy z jednej strony hołubią sobie zainteresowanie do muzyki techno, koniecznie powinni zobaczyć też jego występ. Występ Kennego Larkina. Thank you. totalny old school. Kenny Larkin, Detroit Techno w potrójnym paśmie. Dziś wciąż z płyty, a za dwa miesiące na festiwalu Nowa Muzyka. Z dziką rozkoszą będę obserwował ten występ Kennego Larkina, a to z tego powodu, że najzwyczajniej bardzo, bardzo interesuje mnie styl Detroit Techno. No i nigdy nie widziałem wcześniej tego gentlemana, który jest również komikiem, a działa sobie od początku lat 90. No i jest młodszym kolegą najważniejszych przedstawicieli sceny Detroit, takich jak Trios Belleville, czy na przykład Moody Man, albo Carl Craig. Już niebawem w Katowicach na 12. edycji Nowej Muzyki. Podsumowując, będziemy mieli do czynienia z 8 scenami. Przypomnę, że scena główna to Międzynarodowe Centrum Kongresowe. W MC-ku również Electronic Beats. Pod wieżą ciśnień tradycyjnie Red Bull Music Academy. Dalej scena kameralna Nospru, Amfiteatr, Carbon Wojtka Kucharczyka. Oczywiście najważniejsza, największa sala Nospru na początku i na końcu festiwalu. No i nowość w tym całym układzie, czyli scena drum and bassowa, mówi Adam Godziek. Zamkniemy się w tym roku liczbą 70 artystów. To jest znów bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo dużo. Jest intensywnie. Na forum można poczytać opinię, że Nowa Muzyka to jest taki festiwal, że się pędzi lata i spieszy na każdy koncert, bo tyle się dzieje naraz. I tak będzie. To, że równolegle będą działało parę scen, bo tak będzie, bo tak naprawdę wymieniać się będą sceny główne z Electronic Beats, bo one się znajdują w tym samym budynku i będą na zmianę, to cała reszta działa równolegle i zwiększyliśmy ilość koncertów na sali kameralnej. Amfiteatr będzie działał, Wojciech Kucharczyk na swoim Carbonie przygotował cuda z tego świata, to w ogóle szaleństwo, co tam się będzie działo. Także to na pewno jest bardzo intensywny i bardzo dużo artystów, no chyba taka siła, no, że jest ich tylu i że są tak różni. Pewnie, że tak. Potężna, niszowa, szlachetna siła najlepszego, najbardziej szlachetnego festiwalu z muzyką elektroniczną organizowanego w Polsce. Na zakończenie Roisin Murphy, która również znalazła się w programie tegorocznej Nowej Muzyki. Bardzo dziękuję za zrealizowanie programu Ewie Wichrowskiej. Ja nazywam się Michał Margański. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu, w sobotę w Radiowym Domu Kultury, a potem rzecz jasna w potrójnym paśmie, w którym od tej pory co tydzień będę zajmował się nową muzyką. Będziemy dokładnie przyglądali się poszczególnym scenom, poszczególnym artystom. Taki kącik wyodrębnimy z całego potrójnego pasma. A teraz już mówię, do usłyszenia. pierwszy.